پاپا آپ نے اتنے نعتیہ اشعار اور کلام لکھے، اس میں تو آپ نے کسی سے سیکھا ہوگا علم وغیرہ؟ باقاعدہ نہیں سیکھا، یہ میرے کو شوق بہت تھا. میں نے ایک بار وہ معاشرے کی اصلاح کے طور پر بہت سارے اشعار لکھے، بالکل اٹ پٹان، ارے مجھے کچھ بھی شاعری کی شروعات تو تھی نہیں، بس لکھ لیا میں نے. پھر کسی نے بولا کہ ہمارا استاد، تو اس نے بولا کہ میرا استاد جو وہ شاعری جانتا ہے، تو میں اس کو چیک کرواؤں گا. میں نے اس کو بولا ہوگا، اس نے بتایا یار میرا چیک کروا دو نا اصلاح ہو جائے. تو اس نے آ کر بتایا کہ اس نے کہا کہ ایک مصرع بھی صحیح نہیں ہے اس میں، سارے کے سارے 100% غلط، بالکل 100%. میرا وہ دل ٹوٹا، میں نے کہا اپنے میں شاعری کی جاتی ہے یار، سارے غلط. اس طرح اور بھی میں نے اٹ پٹان کلام لکھے، مطلب وہ شاعری کے قواعد کے حساب سے اٹ پٹان، مگر بس اس کا جنون شاعری کا تھا یار. میں بس حد پر مرتا رہا، اس کو چیک کروا لیا، کبھی اس کو چیک کروا لیا کہ یار یہ دیکھ لو ذرا، تو اس نے کچھ بتا دیا، اس نے کچھ بتا دیا کہ دیکھو یوں یہ شعر جو آپ نے لکھا ہے اس کا وزن صحیح نہیں ہے، اگر یہ الفاظ ڈال دو تو وزن درست ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ آہستہ جہاں تک پہنچا ہوں میں، ابھی متشاعر ہوں، شاعر نہیں، متشاعر کے معنی نقلی شاعر. ابھی شاعری کے قواعد نہیں آتے مجھے، صحت بلا انکساری عرض کر رہا ہوں، واقعی نہیں آتے، لکھ لیتا ہوں کبھی کبھی پتا چلتا ہے، کیونکہ میرے وہ اندھے میں کانی لا جانے والی بات ہے کہ سننے والوں کو کون سی شاعری آتی ہے، کوئی اکا دکا ہوتا ہوگا تو وہ بھی شاعر بولتا ہوگا کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے صحیح لکھا ہوگا، تو پھر خود ہی درست مزاحمت کر لیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.